کار دی چې تر ضرورت حق ورته معلومه موسی علیہ السلام ته معلومه نه فرعون ته معلومه شو چې موسی علیہ السلام کوم دلایل بیانې دي کوم خبره کې یقینا د زمکه او د اسمان خالق سنی ما خبر سوکتی لیکن بیا هم دا خبره د پټولو لپاره چې د خلکو پام بل خواړی ورته وایي دا تا جادو کړی او ما سمعنا او ندی اوریدلی مونږه به هاذا دا خبره کومه خبره چې دا تم غږی ته بلی چې الله یو دی او زه پیغمبرم فی آبائنا په زمانه د مشران خپل کې الاولون چې الاولین چې مخکې تیر شوی دی فی آبائنا فی زمانه دا غی په زمانه کې دا چې خبرې جانب دي مونږ خو پرې د زمونه مخکې چې څومره مشرانو دا خبرې جانب دا خبره به بنیاد ده ولی یوسف علی السلام دی تراغله وکنه راغله مسکه سلور سو کال تیر شوی دی نو معنا دا ده چې دا دی به بنیاد خبره کړې چې دا خبره مونږ ته چا مخکې نه ده کړې وقال موسی وی موسی علی السلام ربی رب زما عالم خبردار دې به من په هغه چا جا بل هدا چې هغه راولې د هدایت من عنده د طرف د الله نه دا کوم رسالت او توحید مسائل چې چا د الله د طرف نه راوړي دي نه الله تعالی په هغه باندې عالم دی ومن اوردارنګ الله عالم دی په هغه چا تكون له چې بدل پر عاقبت الدار خ انجام خ انجام خ خاتمه یقینا هغه زمونږه چې کوم د الله د وحدانیت او د چا د خپل رسالت دعوت دی لور کې دغه کسانو انجام بهتر دی او چې څوک مخالفت کوي معلومه ده چې دا غي انجام کنه دی انه او بتا سره شاندار دی لا یفلح الظالمون ناکامیابی کی ظالمان مشرکان کافران چې کله دا خبره ورته وکړي فرعون یې بيد سره خبره نه کیږي اوس راشه دی نور ته متوجه شه د سره غزنه شم کوله فراشه دا نور را نوانه لای کدا را نوالو فارس به متباشي وقال فرعون وی فرعون یا ایها الملو اے مشران اور غټانو اے زما د قوم مشرانو ما علمت لكم ما تنه دی معلوم ستا سره پارا من اله حق دار د بندګی غیری زمانا علاوه نفذ علم وکړه چې ما تنه دی معلوم یو نفذ وجود دا نفذ وجود نه وکړي چې کني زمانا علاوه بل خدای ستا سره نشتا ګره دای نه دی کړی خطا سي خرابې دي نفذ علم کوي چې نه پیژنم ستا سره پارا د خپل ځان نه علاوه بل خدای زه پیژنم نه نو که یو سړی ما ته دا معلوم نه دی نفذ علم دا نفذ وجود نه وي چې کني شی به موجود نه ډیر څه نه دی مونته نه دی معلوم نو سلام ورکې دا غي وجود شتا یو خبره داسې وکړه ما علم تلکم ما نه ما زن پیژنم ستا سره پارا نه دی معلوم ما تا من اله حق دار د بندګی غیری سیوا زمانا په موسی علی السلام وی چې ګوره زما رب او ستا رب رب د اسمانونو د ځمکو دی ځمکه کې خدا سي کوم خدای مو دی نشتا ولې هون تا پخره جوړا کمال اوس بره دی خدای پسې کې جن موسی علی السلام خدای پسې ګورم ہے چې دا کم شان والا دی خر دی خر او کم صفات والا دی ګوره داوه د خدای کوي وی بنگلا را جوړا کا چې بنگلا کې په لیف باندې بیا پر او خېجم چې ته داوه د خدای کړې دي نور کوسر لا پکارو چې ته څنګه خدای چې ته مال بنگلا جوړا ته په برخه جام کوزلا غسه کړه دا تاسو یره خو چې هغه ابي بن کې خېجولې د کراچي اور خطا کړې وي چې زب برا چې پته لګي ولې خدام د مخې ته جناستي کنه نه هغه خرو نه دي دا نو وي چې ته د خدای داوه کوي او هامان ته چې مال بنگلا جوړا اوس دومره چې ته بنگلا په خاطر نه جوړی کینې خټه خو ورو دومره سوال سپیندل چې ته نه کیږي دا ول وتا وي چې ګورا کچا خفتي بیا په بټای جوړا کی دا کچا خفتي په پا بټای کې پخې کی نو مال به والی شان بلډینګ جوړ کی لیفټ تنظیم وو چې زبا برو کې جام پالتن به وګورم چې د موسی علی السلام درف شان برابر اختلاف سو کوئی جوړا دا سو کوئی نه جوړا او شدا سے کار 50,000 صرف معماران دي ترکانان دا بنگلا جوړي هم مزلان دي نه علاوه دي 50,000 دا مصریان دي وخت خو جوړي شدا شي اوس جوړي د دین علاوه د لرغو والا کارکون کی میخونه ټکون کی اوس باندې برابر اون کی غدور دي دا صرف هغه خفتی جنان دي باندې کوي 50,000 دي شه دی جوړ کو پادری روایت کرا دي چې دی جوړ کړه حضرت جبرئیل السلام ته حکم شي چې په ورزا چې په وزاري و نو درې حصے کې یو حصے د په فوجانو ورزول نه یو لاکه خدای لاندې خندیر کړو او چې دا کم معمارانو دا چا چې جوړو یو ته نه پاتې شي یو حصہ سیندلا یو حصہ اوچې ترا دا چې کوم کا سانوی دا شی جوړ شي اور با قدی د وجود نه انکار کوي چې نه دو ته دا ویلو خو جوړ کړي شوی نو ها نو دې چې بارو خطو هغه کوم کی جرازي نو چې سر حالت نه وکړه ته وایي زما کنه اسمان سمره لته دې دې نه خو ما غو مړ لري دې نو دې په خپل کا مکل تو باندې خو شو کې مش مش وقار فرعون وی فرعون یا ایو ان ملو اے زما قوم و مشرانو ما علمت لکم نفی جنم ستاز دفارا من الہین حق دار دبندگے غیری سوا زمانا فاوقد لی بلک زما دفارا یا حامانو اے حامانا دے وزیر دے علتینی اورا لبلک علتینی پا خٹا باندے خٹا باندے اور بلک مانا خٹا پا خٹا اول خفت جوڑی کا ذکر کچھو خفتن دوم روچت بلڈنگ جوڑی گی نا اول خفتی جوڑی کا بیا والا پٹھائی جوڑا کا لمبے دا کم وقت چل دا خفتی پر ہکڑی دی دینا مخی دا سی بنے وی فجعل لی سرحا مارا پارا جوڑتے ہو محل یو بنگلا لعلی اطلعو الہ الہ موسا دید پارا چھ برو خیجم زو الہ الہ موسا چاہتا اگا خود ہے دا موسا پر خیجم خدا خدا حالات نسان خبروں گورا ہرتا مالا سوکا و انی لازم نہ ہوا بے شک از گمان کب مطبع اندی منال کازبین در روز جانو دې دا جن پر خدای نشته پر خبره پټای اوس خلکو ته پته ولا کې دنه خو یو دوه خطر واستكبر هوا تکبر لو یو کله تاو جنود هو او لکر دته ګوره ما سیوا د خپل ځان نه د بل چا عظمت او کبریا ونه مړ دې خپل ځان لوی غاړو د خپل عظمت قائلو ما سیوا د خپل ځانون نه دوی د موسی علی السلام او د الله عظمت او کبریا بالکل نه ګڼل دا الله کبریا د الله لویواله بالکل نه منل بغیر الحق بغیر د استحقاق نه بغیر حق معنا بغیر د استحقاق نه بنده تعالی کا صاحب ته جدي تکبر کی کبریا او بڑائی کی ها حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وی ویلا شاغه متکبر ته وای چې د تکبر په مقدس مکه کوي چې کله د لیټرین ته لاړ شي او د سماتي ته لاړ شي دغه ټیم کې دی وګوري تکبر د سره خای ها وزن وزن او دای ګمانو انهم الینا چې دا کافران الینا لا یرجعون منتبا نشرا ګرځیدلې ای باندې نشرا ګرځیدلې دی خدای ګمان چې بس فرق دی بیا سشته دینه خطر فاخذناه الله تعالی ویونی سما فرعون او جنوده له کاری دغه او مینسل فنبذناهم گزار کل مونږ دی فی الیم په سمندر کې نبذ وی لیکيږي غزول دی یو شی ته خو په طریقې د حقارت سپکوالی سره یو شی واخلې او تاسو لړه کې کنه چې د حقارت او د سپکوالی په نظر باندې یو شی غرزه نه غیته نبذ وی ښا یو طرحه دا یو نبذ دی دل دلف دا نبذ مستعمل لے یعنی اللہ زلیل دے گردو سمندر فانظر گورا کئی فکانا عقبت الظالمین سنگو انجام دے ظالمانو و جعلنا هم گرزولیو مندوی ایمتا مشران مشران دا خلقم گرزولیو یدعونا الناری چی دی بلل خلق اورتا اورتے نا بلل کفر شرک بلل او دا کفر و شرک سبب دا فارد دخول لے جا دے دا ناخر نیا کو دا غزرائی او شان و شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ وی جنا مجاز دلتا ضرورت نشتا داری کوئی چې څنګه اعمال ستا کړی دي قیامت پر ورځ باندې کفا اعمال لیکلی دي داغه تبا الله تعالی چې کلا هغه جو څور کوي وجود ور کوي ګورونه به باغونه به بنگلې به خوري به جنتونه به او بد اعمال چې کړی دي دې چې جو سال ته ور کوي دوزخ به لړ مانان به خماران او داسې زونه به نو بیا مجاز راځت نشته خان نشا کشمیری سی وي داری کوم دا کسې دې ته بدل کړه سدا پر خدای دوزخ ته کنه اعمال څه کوي دې اعمال نه باندې دغه برګاری جوړي و یوم القیامت قیامت پر اللہ انصرون دا دی با مدد نشی کولے قیامت پر دا دی مددگار سک نشتی و عدباناهم رولی گل اللہ تعالی وی من دی پسی فی آزی دنیا پا دی دنیا کی لعنت اللہ لعنت ور پسی مرالی گلے دے تر قیامت پوری چی دا فرعون نمی علیہ اللعنہ و یوم القیامت قیامت پر هم من المقبوحین دی بوی دا بدوئی لشونا خلق پا پٹول بدوئی اغه شیطان سره وګور دا غه فرعون دي چې خپل هغه ځای تبا کړ ټول په بدوي هل تبا په بدوي دنیا کې ده کله چې پوره په موسی عليه السلام الله جل هغه مودا مقرر کړی شي لس کال پوره شو وساره به اهله او لارو سره د اهل عیال په نکري توزي مصر ته زي ارسا وی دي دو من جانب توري طرف کو هتور نه نارن اور نه دي خدا ته تجلیات مثالی قال له اهله کوې هغه بيبي خپل تا ان کو سو تاسو سار شه دلتا انیا نسنارا ما اولیدلو اور دغه اور ما اولیدلو لعلیاتی کم شاید چرارم تاستا منها جدی اور نگا خبر ان خبر دی چاو معلومات دلاری دلاری معلومات پر آرام سوک پالتے وی دار برا تو فی او جزوت من الناری یا یولید سکراتا دور لعلکم تستلون دید پارا چی تاسو تاودشے زان گرم کے سانستا سوشی ویدی فلما تاہار کل چراغ موسیٰ علیہ السلام دے اور تا نو دی آواز وکلش موسیٰ علیہ السلام تا من شاعت الواد الایمنی دا غاڑی دا حقا کندی الایمنی چی خی طرف تا واد موسیٰ علیہ السلام نا خی طرف تا فی البقعت المبارکا پا حق از مکا برکت ناکا کی چی برکت ناک از مکا آواز دا کم دے رکی کی من شجرتی دا ولینا ولینا آواز دا تکوش دا بدل دا چانشا دا بقعی مبارکی نا ایا موسی اغا آواز دا او چې اے موسی علی السلام انی ان الله بیشک ز الله ام رب العالمین چې تربیت کوم کې د مخلوقات هم کمال تر رسون کې د مخلوقات زم وانا لقیا سواک او بل ورته دا وی چې وګور دا د امساخ بلا فلم ما را هر کله چې د موسی علی السلام دا همسا تحت زو چې تیر حرکت کو کان نه جانن گویا دا نری مار دے مار دے نه هټ شو کو تیز رفتارای کې پشان نه نری مار نو معنا سره جانن فی سرعت و صعبانن فی الکبر په منډه کې د نری مار په شان او په غټوالي کې اژدها وها لوی اژدها ولا مبران واپس چې دې تختیدون کې ولم يعاقب او فشاونه قتل یاد دي ان جانته ونه قتل یا موسی واسو شه موسی علی السلام اقبل مخامخ شا ولا تخف یریگما انك من الامنین بشکته دي چانه داغه امن والا خلق نه ته خو مامور محفوظ وې اوس لو یاد کا دویمه موجوده داخل کلاس بل فی جیب کا گریوان خپلتا تخرج رو بزی دالاس بیزا اسمین من غیر سوین بغیر دس نقصان نا دیکی بس نقصان نوی او نبا برس مرض بی وزمو میلے کا اور دارنگ سو کا جوخ دی کزان تا جناحا کا غمت اخپلی من الرحبت دی دہیبت نا دہیبت نا بس دامت اخپلی سینی سر یوزے کا چی کلم تابا نکر فرعون یروی یا دا بلچا یروی یا دا سینی سر دلاس کے خدل یروی لدی شی او سم تاستا میں کسوک داسیو کی نا غفوف دی انسان نلری کی گی فزانے کا برحانانے دادو موجزی دی پریسارس دا میر رب بکار طرف درفستانا الہ فرعون فرعون و ملئیه و مشرانو قومیانو دا فرعون تا و انہم و پتا ایک سردوی کانو قوما فاسقین دی قوم نافرمانا قالوی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب زمارا با انی قتلتو منہم ما وجلے ددوین نفسا یوتن فا خافی اریک من یقترون چدی با مامر کی مخی دی چانا درسیدو دو پیغام در رسالتنا مخی نو مامر کی واقعی او دویم دعا تعالی چرور زمان چه هارون علیہ السلام دے ہوا افسح منی اغزیات فصیح دے زمانہ لسانن فجبہ کی جبہ سفارہ فساحت ممانا دے سفارہ سرا فارسل ہو لگا غم آئی ماسرا ردعن معین مددگار یصدقنی چه تصدیق کی زمان ان یا خاف زیاریگم این کا زبونی چه دی بدر وجن اگنی مالرا لاب فرعونیان قالو بی اللہ تعالی سنا شد عادودا کا بلکل مضبوطو ما حقا شاستا مٹستا بیا حیقا پا حقرو استا سرا پیغمبری ورکم ونجعلو لکما او دربکم تا دوارو تا سلطانا روب او دبدبا روب او دبدبا بوی فلا یسلون ایلیکما بلکل نبشی رارسی دی دوی تا استا یا ندی بتاستا نر رارسی ست تکلیف فلا یسلون نبر رارسی دوی ایلیکما تاستا ست تکلیف قتل وغیر ایسو نیچ رارسولے بی آیاتنا دا وجر جانا دا موجزات زمانا یا اذهبا بی آیاتنا دا شتاسا موجزات زمان سرا انتما ومن اتباوکما تاسو دوارو حغسو کتاب دار دیستا سر دوارو الغالبون دی بزور وروی فلما جا هم کل شراغ دویت موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا موجزات سرا موجزات اترارو بیناتن چه واضح یعنی سود واضح دلات کون کیو پر اسالت دا حضرت موسیٰ علیہ السلام قالوی دوی ما آزا ندی داشی داتا چرات لکلی دی پاغی سرا الا سحر مفترا مگر جادو جوڑ کڑی شوی وما سمعنا بی حازا نداوری دلی منگ دا خبرا فی آبائن الاولین پاغا مشرانو پخانو خلو کی یعنی پزمانی دا مشرانو پخانو کی منگ دا خبری نی دیوری دی وقال موسیٰ علیہ السلام ربی رب زما آلم و خبردار دی بی من دا حقا چانا جا ابر حدا چراوڑی دی ہدایت من عندی ہی دی طرف دا اللانا ومن او پاغا چا تکون لہو چیوی بد دا پارا عاقبت دارے خا انجام خا خادمہ اللہ خا عالم دی پدی انہو پتا ایک سر شان دادے لا یفلح الظالمون نکامیابی کی ظالمان چی کافران دی وقال فرعون وی فرعون یا ایوہ الملہو اے حق غٹانو مشرانو ما علمتو لکم معلوم ندے ما تستاثر پارا من الہ حق دار دا بندگے غیری سیوا زمانہ زمانہ لہو بسنشتا فاوقید لی بلکور زمانہ پارا یا حامانو اے حامانہ علتینی پخٹو باندی نو بس پخی کمال خفتی فتبخ لی العاجو خفتر علا پخوا فجعل لی صرحا بیاجور کا زمانہ پاری والی شان بنگل محل لعلی اطلعو شاید چیز برو خیجم الہ الہ موسیٰ اغا خدید موسیٰ علیہ السلام سکا التلاشم و داغد حالت نزان خبر کر و انی لازنو بیشک از گمان کم بدا باندی من الکاذبین درو جنو دائی ٹھوک درو بیلو وزد اکبر ہوا لیو کیا تکبرو کیا دو اور دارنگی اغلق کرو دو فیلار زی پزمکا کی یعنی مصر کی بغیر الحق بغیر دے استحقاق نہ دے حق دے لوئے نو او زان لیو گن لو وزنو خیال اوکانہم ایرینا چتا کافران منتلا ورجعون نبشرا گرزی دلے مالا بنرازی دے دا خیال کرو فا خزنا ہو اللہ ویونی سما دے فرعون و جنو دو لکھ کری دو فنبزنا ہم گزار کل ما دوی فی الیمی پا بحر قلزم کے سمندر کی ہم بحر توی بحر قلزم فانظر گورا کیف کان عاقبت الظالمین سنگو انجام ظالمانو وجعلناهم غرذول من دوی ائمتا مشران يدعون الى النار چه خلق بلل دوزخ ته یعنی داسه اعمال ته چې هغه سبب د داخلي دو دوزخ دی یا تاسو ته د عمل په خبره دوزخ ته څنګه انشا کشمیر سي وي ويوم القيامه قیامت پر الله هم سرون دوی سربا مدد نشي کوله وعدبناهم راولي ګرو من دوی پسې فی هذه الدنيا په دې ژوند دنیا کې لعنت لعنت ويوم القيامه قیامت پر هم من المقبوحين دیبا دبا دویلو شو نوی یا به بد شکل وي ښه مکروه معنا دې شکلونه به بدل وي یا د بدو ویلو شو طائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين فديركو کې مقصود بیان د هغه حاجت ته چې هغه باعث ته په نزول د قران باندې چې الله تبارک وتعالى د قران مجید راولېګلو باعث په دې باندې سو حاجت دي تاسو نو په دې رکو کې باعث او ضرورت د قران مجید دراتو بیانې الله تبارک وتعالى دا د دې مرکزی مضمون دی او بیا اس بات د حقانیت د قران مجید کوي په مختلفو دلایلو سره چې دا قران د الله تبارک وتعالى د طرف نه را لېږل شوی کتاب دی د مخلوق د هدایت لپاره او دارنگی دا یو ہدایت دے دا عام بنی نوع انسان دا پارا دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نمخ کے انبیاء راغلیو پر قومون تا دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت دعوت ورکڑو اصول ورد ٹول عقائد بیان کڑو لیکن هغه چې کله ایمان را نوړلو د خپل انبیانو سره مقابله شروع کړه الله تعالی هغه قومونه په آسمانی زمینی عذابونو سره هلاک کړل او مکمل دا غي بهکنی وکړه دا غي استیصال وشو د حضرت نوح علیه السلام قوم دی د حضرت هود علیه السلام قوم عادیان د حضرت صالح علیه السلام قوم سمودیان او د حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم دا نمونی او دا مثالونه زمون مخې ته دي چې کله دوی نافرمانی وکړه سرکشی شروع کړه الله تعالی مکمل دوی ختم کړل داسې عذابونه پر راغله بیا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله الله تعالی د دوی د را لېګل اراده وکړه د دینه مخکې حالات سو واضح خبره ده چه کم عالم د شریعتو نخی د شریعتوی او کم آثار د شریعتو چه کن حقیتا نقصان ارسی دو دی خلق و نقصان ارسولو نددی پا نظام کی خلل راغی دا مسلم خبر دا چه کن اصول د اسلام دا ختم شی کمی طریقی چه اسلام د زندگی منتا بیان کری دی زمان پاگی عمل نبی نبیا با زمون په تمام نظام کې خلل راځي هر یو نظم چې زمونږ وي د دې دارمدار په څه باندې دی په اصول شرعیه باندې دی چې اصول شرعیه ختم شو زمونږ نظام به ټول درهم برهم وي دا واضحه خبره اسلام دې چې هر یو شي ته هغه تحفظ ورکړی دی او د ژوند طریقې مونږ ته متعین کړی دی طریقې را تقولی دی دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو مخکې چې کله د شریعت دا نخې دا ټولې څه شوې محور مټاو شوې ختمې شوې نظام درهم برهم شو نو په داسې موقع باندې اوس بیا ضرورت پېښ شو الله تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام رو لېږو او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ته کتاب ورکړه تورات پاغي کې د مخلوقاتو د زندګۍ طریقې اسلامی شاعر احکام اصول ټول بیان شو چې کم نظام دا غي نه خراب شو فرعون کم بربریت کړو انسانانو سره باغ سکول دغه حالات کې حضرت موسی علیہ السلام الله تعالی راولېګو او چې د چا قسمت کې هدایت او الله تبارک وتعالى هغه ته ایمان نصیب کړ نوې ژوند اسلامي الله تعالی غيړو د حضور صلی الله علیه وسلم د باسط نمخ کې تاسو ته معلومه دا ډیره مدا داسې د تیری د زلالت یو دور مخکې تاسو ته دا بیان شو چې د الله نه دا خلک ټول غیر ګرځېدلي لرې شو، عقلونه هم کارونه پرېږدي، ګټې لوټې به ځان لپاره خدایان منل او ګڼل به، تر دې پورې چې یو زنانه به اوړه غګل یو موټی اوړه به یې خوشته کړه، هغه به یې مخکې د کېښود سجده به یې ورته وکړه. دا خو د دوی په اعتبار د اصولو سره د دوی دا حالت اصول یې دومره خراب شي، عقاید یې دومره خراب او اعمال هم د هغې تاسو ته معلوم دي چې وړو وړو خبرو باندې لوی لوی دشمنۍ به هغوی کولې. معمولی خبره به وه، په سونو کلونو جنګونه په زرګونو باندې انسانان پای کې قتل کېدل، د وړو وړو خبرو نه مخکې تاسو ته ما ویلو. نه په داسې موقع باندې چې کله د زندګۍ دا نظام ټول ختم شو، درهم برهم شو، دې کې خلل راغله، الله تبارک وتعال آخري د نور چې کومه مینار ده مناره او د کفر په صندوق باندې د توحید آخري میخ ټکولو د پاره حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اللہ تعالیٰ رب دے پدی رکو کم دک کر رہا چی مکہ سنگ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ کتاب پا دا سے موقع باندے اور کو دغا سے حالات دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے نمک کی جور شو، نظام ٹول خراب شو، شرائع وجود پاتے نشو، اور طرف کا طور تن تیری دے چاوی دے جاہلیت وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمودار شو. قرآن مجید راوی دید پارا چې دا کم نظام عقائد د خلکو ګړبړ دي چې دا ټول صحیح شي، الله تعالی قرآن نو لیکي. بیا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او قرآن دعا راغلل، بیا دې خلکو هغه سره سلوک له لغه بار بار قرآن ستاسو مخې ته بیانای چې د تعصب او د عناد په بنیاد باندې بیا کافران د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنی ته وځي، خارته پته وا یقیني خپل مېس کې بچ کې ناستل. ابو جہل دی، ابو لہب دی، اقرار بے دے دی خبری کو، لیکن تعصب دیر ناکار شے دے، تعنت دیر ناکار شے دے، تو قرآن ناگئی انکار کو قرآن تسوئی. اور بیا تو قرآن حقانیت اللہ تعالیٰ دلتا پکم و دلائل سر ثابت ہے، کم دلائل پہ آنی کی چید حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقع تفصیلا بیان شوا. اس دی مکی والا ہوتا چھ نبی علیہ السلام دا واقعات بیانی، نبی علیہ السلام تا دی واقعات و معلومات سنگو شو. معلومات و ذرائع تاستا معلوم دی چھ سو کا سو کی قللی چھتا درزگاہ تلاشی. یو طریقہ دارا تعلیم تعلم چھ منگورتوائیو، یو سما دا چھ دی چانووری یو خبرہ وزوغ تورسی اور بلتے بیانی، او یا حق مقام محل کے حاضری دا چلتا حاضر و ناظر بھی یو واقعہ پستر کو بھی نہیں تعلیم تعلم سرا حاصل کی اور یا سما دے چانہ ہو کی دادری طریقی دے چا دی دا معلومات دی اغدری والا اللہ تعالیٰ نے فکی پا دے رکو کی چنا پیغمبر تو اسی دن کی دا مدین وی تو فالتا نوی دا واقعات چے ہو بہو سی تو بیانے او نچرت تعلیم تعلم دے کرے دے او نه دي چانه اورېدلي دي، خپل عمل ته نه وي اورېدلي هم دي چانه نه دي، او درسګاه مرزګاه خو خود دغسې مسله ده. نو لهذا دا شواهد یقیني د دې خبرې دي چې دا قرآن د چاره طرف نه شه، او د څه دپاره راغی، د قرآن کوم صفات دي، د هغې بیان الله تعالی په دې رکو کې کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد اعطینا لام مؤتیات قسم دی قسمی طور اللہ تعالیٰ وچ ورکڑے منگا موسیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا الکتاب تورات الف لام حدیث تورات مولا ورکو، او دا مجموع حیثیت سرا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا من بعد ما اہلکنا القرون الاولى ما مصدریہ دے پس دا ہلاک اولو زمان پیڑو لنبنو لراچد دینا مخ کی ما پیڑا ہلاکی کڑی دی معلوم شوا چھ مخ کی کم عذابون راغلی دی پائی کی استحصال خاتمہ شوی دا ختم شوی دی غی مکمل ختم کڑی دی، او د موسی علیہ السلام نه رستو که عذابونه راغلی دي نو بېخګني یې نه ده کړی، چېرته یو ځای باندې عذاب راغلی دی بل ځای الله تعالی ژوندي پرېږدي ټول نه دي ختم کړي دی نه معلومېږي. پس په هلاکولو زمون القرون الاولی پېړۍ ړومبنی د حضرت نوح علیہ السلام نه واخلی تر دغه زمانه پورې مکه سمره قومونه چې هغه کله سرکشي کړی و الله تعالی په آسمانی او زمینی عذابونو وروسته کومه قسم عذابونه دي. اوس دا قرآن دا کتاب چې الله تعالی راوړي ګسره په بصائر للناس د پاره د دانشمندې د چا د خلکو د پاره د پو کولو سمجاولو د خلکو یو بصارت یو بصیرت دی. دلته نه مراد علم دی، بصائر نه بصیرت مراد دی، د زړه لیدل علم دی نه مراد دی، د پاره د سمجاولو د پاره د پو کولو د خلکو. دا کتابونه الله دی لاله لګي آسماني چې خلک له غور کې دیږي تدبر کې پوي شي دې د پاره مارو دی. او بل پدی کیسو وحدا دا هدن کا مفعول له شی لکه باز وی لیل هدایت دا پار دا هدایت دا مخلوقات و اللہ تعالی وی مادا کتاب رو لے گا دا تورات میں دی دا پارا لے گا لے دی جدا سشی هدایت شی لکه سنگا چدا قرآن یهدی دی ناس دے حادی دی و رحمما دے نور اسمانی کتابونم حادی و رحمما و رحمتن اور دارنگی دا کتاب میں چرا لے گا لے دے صد پارا چدا رحمت شی دی چار پارا دا حق چار پارا چسو کی ایمان پدے باندے رو لی او عمل بیو کی ولی حیث ینالو بالعمل به رحمت الله چې کوم کس آسمانی کتاب باندې عمل وکي دا په دې سره صحه حاصلې ده الله تعالی رحمتونه حاصلې جنتونه حاصلې ده الله تعالی رضا حاصلې او رحمتا لمن امن و عمل به وو چې نفس ایمانم کافی دی وګور یاد ساته ایمان نه وسې چې اعمال نه کله کله سړی له سزا مور کوي کنه اعمال یو مسله خدا نو لمن امن و عمل به چ ایمان پرالا عقایدی جوړ شو اور دارنګ عملی زندگی جوړ شو نظر پاره دا کتاب بیا رحمت ته او چې چا په ایمان نی راوړ او عملی نی کړي ناغه دا پاره بیا دا زحمت ګرځي. دا واضحه خبره ده چې دا رحمت او د نعمت شکریا سو غدانی کی دا حالت سي لعلهم دا پاره د دې چې دا کسان یې تذکرون نصیحت واخلي دې پاره دا کتاب را لګلو دا پر تورات مسله اوس د حضور صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات اور د قران حقانیت دادی زنه شروع وما كنت نبيته اي پیغمبر علیہ السلام صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق کوي چې دا رسول الله دا الله دی طرف نه پیغمبر دی نبيته بجانب الغربی مغربی جانب تا د کوه تورنا اس مزینا الى موسی علیہ را کله چې حواله کول مون حضرت موسی علیہ السلام ته پیغمبري ازینا په معنا دا چا سره شو حواله کول سره نو الامر په معنا دا رسالت سره شو یا قضینا په معنا دا اوحینا سره باغ وخت کې جواه وکړم موسی علیه السلام ته الامر به بیا دا په معنا دا وحی سره مونږ راوړي ګل وحی حضرت موسی علیه السلام ته کوه تور کې چې الله نبوت ورکو نه الله تعالی نبی علیہ السلام ته تو فالته نه وی نه مغربي جانب ته چې ګنی دا واقع ته بیانې ال ته حاضر وی ارس دی اورې دي دي و ما كنت من الشاهدين او نه ته دي چانا دا حاضر او ناظر نه دا موجود خلقنا کم خلق چا زمانه کې موجود موسی